seko liya nyama soki nyama ale moto e kominika mo. Sambe, pasala biso batona mokili. Koninga seko liya nyama soki nyama ale moto e kominika mo. Sambi sapato ya sika e koma na chaussette pe na saye toboka ama ele na ngaye na zali kombona fiele okosala ezali ya ndambo Nzambe osala biso bato na mokili koninga sekoli ya nyama soki nyama ale moto ekomini ngambo nakendeki na nga na zamba kati ya poto poto na sukoli ye elongi sima aswinga ye sobande ya nani oka mokuna o Nzambe osala biso bato na mokili toninga sekoli ya nyama soki nyama ale moto ekomini ngambo eloko ngambo niongo elengi mingi na kodefa tanga ya kofuta koswa na pebituma matata ya mokili bakobenga masumu Nzambe osala biso bato na mokili toninga sekoli ya nyama soki nyama ale moto ekomini ngambo haya Koninga sekoli ya nyama soki nyama ale moto ekomini ngambo Nzambe osala biso bato na mokili Koninga sekoli ya nyama soki nyama ale moto ekomini ngambo Ngai nakoyebisa lifele joli tena mokili Masumu yose ya mokili eko futa makaka wana sena miso ya malinga Nzambe osala biso bato na mokili Koninga sekoli ya nyama soki nyama ale moto ekomini ngambo